الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أنا هم شبهة بمسألة رسالتك شبهة صفا مروة بحق و جدا دوار زيونة دوالا غونډه د ډیر وخت د اول نه د عبادت زو د نیکانو خلقو پاره کې قدمونه یې خو ډیر د لوی همت بیا سو وخت کې پاره باندې د مشرکینو غلب را ده اغی قبضه کیو ناغی پی بوتان کے خودو ناغی دین خداو بت پرستی و چی بس کم دے بے خو لیدو برکتی او پاک ناغی کی بے بت کے خودو چی دا دبلس لائق ندے مدد دی بت لائق دے بس داغی زلنو کی داغ بوتان دیر معزز گرزیدلیو سنگ چی زمانگ دا مسلمانانو پا زلنو کی دا اللہ عبادت او دا اللہ بندگی و تعظیم دا دیر محبوب گرزیدلی نوی چر تدا سی پاک زیوینو صفا زیوینو و برکتی نوی چیره دا جمعاتوی نو خوابا دا خود منزه دا پاره دیر خواده صفا هم ده و کلا هم ده اور قسم سهولت پکشتا دا چی جمعات چی یا مدرسه چی یا دینی او مرکز چی دا قسم مشرکینو طبیعت دا گرده دلیو نو صفا مروا کی بوتان کی خودو او کله چې غریب د خپل عادت مناسب حج کو نو جسنګ به حجر اسود مسکو زغه سی بچي چکرې والی چې صفه له برالو ناګي کې اصاف بود پروتو اوبه مسکو او مروه کې نائلا بود پروتو ناوې مسکو نو هر چکر سره به ذیل اللہ سور اولل دکار شورو اب یای پاکی نورا گم رئی چٹول اشپاو پاکی دا مجلسونا او داغی خپل مناسب گانی ڈول سرنا غرب بخوتو و صفا مرواکی نکل جی حکم را گئی او نبی علیہ السلام دا حج اغا احکامو دا نازل شو اعلانو کو چی صفا مروہ کی با حج کیگی تواف بکیگی سعی بکیگی دام پشان دا بیت اللہ و پشان دا حجر اسود نمشرکینو خو اعتراضو کو چو گورو تا دیوم دی تا شرک وی لبوتانو دین تا شرک وی اوی دا دا ثواب زیده سر دینا چا بوتان تی ناغل رکل بیا و دیوی چی دی که خوبا شرک کی دا دی که بوتان پراتو یو پلوی چی بوت پرستی شرک دی او بل پلوی چی صفا و مروا دا دین مرکزونه دي دا څنګه دین دی خو هغه خو اعتراض تکي ناشته چې کوم پکې مسلمانان شيو د مدینه انصار هغه یې چې وکړه خپل جاهلیت کې حج کاو نو صفا مروه نه ځان ساتو چې دا بالکل بت پرستی ده سره دي چې مسلمانان نو او غیب احرام تاړو د منات نه هغه لا ته منات جو کنه د منات نه به احرام تاړو مدینه والو ابیا براتلا توافونه دا به کول او صفا مروه نه ځان ساتو چې دا ګور بوتان په کې پراته دي هغه مسلمانان شیو خو بیا هم په زړونو کې شکو چیرې دې کې وسنګ ثواب کیږي صاحبہ کیږي دا وسنګ ز حج د احکامونه ادم ناسکو نشي هغه ته په خیال کې دا ډېر اگرانه راتلا نو بس الله یا تون نازل کړل او د دې تاریخ یو خو چې تاسو دې تاریخ وګوره زوړ تاریخ دی باندې خو انبیاو چکرې والی دي د تاریخ پاتې کېدو د رهایش ځایو حضرت هاجر د ابراهیم علی السلام بیبی دویمه او داغی معشوم اسماعیل تازه که او پری خودو کل جاغی سر خراس که او بخلاسی شوی زوبو پا طلب که بیا من دیوالی داغ اوچت زیونه و صفای و غنده و مروای و غنده و صفا تا با خطا چا پیرا با اوکاتو چس خلق یا سذوبو اندازشته کنيشتا بیا په منډه لاړ مرواته وو خطا نه پدی پریشان هي کې هغه وچه کاری لګولې وي الله تعالی داغي قدمونه او داغي منډي ډېر محبوب وي نو بس په متونو باندې دا لازم کړه چې تاسو به داغي غیاکدار تازه کوي دا هغه سنت دی او دا به حج د احکامونه ګرځوي شاملوي به پکې خو نو څوک حج کوي او عمره کوي نو صفا مروه سعی به خامخا کوي هغه ته سعی ویل شي هغه وچه کاری ادا اللہ دا دین دا نخو نشانو ندی دا غیر پخوانے تاریخ او پخوانے برکت بیانی ادا دا غیر جواب شو چگی ترازو کو چیو پلوی چی بوتان او دا بوتانو عبادت کول شرک دے او پخ پلپا کی وستو آپو نشورو کئی ادا آیت نازل شو جواب وشو زنه همیشه وی او مخک سره تعلق داده چل صابرین ډیر تعریف وکه جن الله ما صابرین الله مرګر صبر نا کو دے بی ویو بشیر صابرین صابرین خود خوش خبره لایق دی زیر لایق دی زیر ولا ورکا نزلته ز صابرین تاریخ بیان کړ چګور صابرین او څنګه نه خا چې کوم خلق د الله د دین لپاره صبر کړي دي آباد زه پرېخه دي او خوراک سکا کې پرېخه دي او پښاله کې بعد شوي دي د دین لوی صبري نغی د الله کوم مرتبه ور کوم مقام ورکړ دا د الله معیت ته چی ویلیو چی دو مرگر یا صبر ناکوی ما دا یواز یقی ندی هر سوک چی دا غصی دا اللہ دا دین دا پار پزان باندی سخت تیری کی لوگی او تندی تیری کی نا الله ولدا مقام ورکي د صابرین یو مثال خو ان الصفا والمروه بشکا صفا مروه دواړه غونډې چي دي من شعائر الله دا د الله د دین نهي او نشاني دي علامو د دین د الله نزي څنګه څنګه نور عالمي دي په دغه ځای کې مقام ابراهيم او دغه سي حتويم حجر اسود هغه دي کنه د الله د دین عالمي دي نو دغه سي د صفا مروه هم پکې شامل دي ظاهر کې خدا دواړه غونډې دي او غره غونډې هو د دین علامه نشي کېده موږ یو مطلب دا دی چې دغه منډي چې پکې والی شي چې هغه تصاعي ویل شي دا د دین علامه ده دغه صفا مروه کې چې کوم ساي کیږي او چکر والی شي دغه د دین علامه ده هنومی از صفا مروه واغستو زکر دغی زیونه دی شاعر شعیره علامی طویلشی چه قرآن نور زیونه کم دادی بیان کرده او داغی مختلف قسمونه هم بیان کرده چه پاگی که انسانانم شامل دي پاره کې جانورم شامل دي پاره کې مکاناتم شامل دي پاره کې وختونه میاشتې دا هم پکشته ده دغه سوره حج کې وراهي جلاوي والبدن جعلنا لكم من شعائر الله دا وخان چې دي کنه اوخه چلالیگی نختر پرز باندی پا مناکی پا حج کی نویلیو دام شعائر اللہ دی دیتا با دیر پا درون نظر سر گو رہے پا عزت سر با گو رہے پا دی باندی دا اللہ نمغ استیشی بسم اللہ اللہ اکبر ناغیتیم شعائر ہوئی من شعائر اللہ تا دیکم خلق چرازو حج لبراتلو اللہ رب العزت پا دینو رو پابندی کی خودا چه دی حاجیانو بڑیر قدر کوئے ولا امین البیت الحرام دی دی بیت اللہ پا نیت راضی دیم پا شعائرو کی داخلی دیتا بسوائے نا دغسی والحدیا والقلائد اگر قربانه چه حرم تزی چه اگه که بازی داسی چه او سلینه سو نقصان شوی جرمانه پی راغلی نو قربانی واخلی روانه ی حرم تا انا خیوتا چولی قلائد او سداسی چه حجلا سلی راتا و پلار که بند شو و سغای حرام لگوتی نشی وروڑی زن نشی پرانسته اللہ بزان پرانسی چی قربانی ولی گی وغا پا مینا که حلال شی دغام دی والقلائی دا دا طول شعائر اللہ دی اللہ دین نخ نشانی دی پا عام مانا که د مسلمانانو هم شعائر شتا د دینورو دینونو علوم شعائر شتا اگر کاغذ الله په نس باندې نه دی قبول خاص شعائر کو تویل شي کنه د مؤمنانو شعائر سدي جمعهتون دي مناری دي اذانونه دي چې پکې کیږي دا اختر منځ د جمعې منځ من شعائر الله دا مسلمانانو شعائر دي دغه سي په بدن کې هم الله دغه پیدا کړی دی انسان. د يهوديان خپل شاعر دي چې ځان له سجول کړی ګرځي او کنيسي. نو سوارا خپل شاعر دي چې سلیب شکل جوړ کړی دی درې غاخ تداری شاعر دا شاعر دي کنه هي په دې په جندېشي د سیکان لزان له شاعر دي چې ویختو ته بالکل سنوي بس تداری مذهب دي ابلدار چې لاسته وي بنگلې تور ابلدار چې کله ما شومان چړې اوستي چوتې وته وي دی پاغی بانده پاکر کئی چی دا مونگ تا دخپل مشر گورو نانک سنت پاتی شوی دی اکل بے مسلمانان پوری خاندل چی گورو تاسو که دخپل نبی سنت نشتا کم دی یو سنت درکی نشتا دی امونگ تا چویلی دی نمونگ پاغی که تروس پوری پرخ نده نوم چرتوی اختکٹ کرده دی نام دا نور خان نبی علیہ السلام ویلیو مومنانو تا چی تاسو با دا غیر قومنو نخزان تا ناچوئے خیال کوئے ولی من تشبه بی قوم فهو من هم بس چاچی دا کافر نخوا چولا ندی دا آغی مرگرشو بی بیان آکار سنگا نخیی پوچه نخه دا آغی و آغا مسلمان زن تواچه و لنو دید آغی پشان شو قیامت کی باغی سرپاسی دغه دا آغی شعائر دی چه دا کفر و دا بیدینه دی کن فمن حج البیت غسوک چه حج کئی دا بیت اللہ پخاص و میاشتو کی چا بروس ترازی دو میاشتی او لس رازی دی ذو القعد او ذو الحج نیت تپارا شوال او ذو القعد او ذو الحج سلس رازی دا خاص وقت دیکھا نخوا او اعتمرا یا عمر کئی پہر وقت کی اگر دا پہر وقت نشتا دی فلا جناح علیه ان یطوف بهما نشتهس گنا پد باندي کده پسوفا مروا کی چکری لګی طواف کی او سعی کی نو قران چې کوم طرف ته مخینو اقا تعبیر اس کی خان د خلق دغه اعتراضو چې دا خود ګناه زای دی د ګناه په ځای کې ثواب کم زی د ګناه په ځای کې عبادت څنګه کیږي تا خو ډیر غټ ګناه دی الله دا غی رد کاو نو فلا جناح وي دا غی خبره رد کړ کنه دا غی اعتراض رد کړه چې دا چا وی چې دی کې ګناه دی هیڅ ګناه نشته په دې باندې کو تو په امر وا ثواب کوي او سعی کوي مطلب آیت دقه مطلب اوس خلق ته نبل سره جوړ کړو چې آیا دا صائب صفا مروه کې دا واجب دا او که سنت ته او کنه اسنه دې اسی او کار دې ازمون پنیت باندې واجب ده نور ائمه هغه سنت غني او دې ته ګوري ظاهر کې چې بس دی ویلي چې ګناه پکې نشته دی بس نور خدا نه دی ویلي چې یا واجب ده یا فرض ده هغه سره تعلق نشته دی هغه د نبی علیہ السلام د عمل نه او دغه سید صحابه کرامو د تواتر نه معلومیږي چې دا واجب ده ځکه نه په حج کې پرېخدا نه په عمره کې پرېخدا. نو کله چې یو عمل داسې په تواتر سره وشي کنه او وجوب ترسي کنه بیا واجبي. وګوره مونږ چې ویلو ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، الله تاسو دا سنه خبر کړی چې مخکې په نه پوهیدای کنه. دلته دا یو مثال دی د حضرت عائشه صدیقه خریو، حضرت زبیر ابن عوام زیو عروه، هغه نور کارنه کا خواغی سره بناستو او علم بیت زدکاو. حضرت عائشه سمره چی روایت تینو دا غپ ذریعه باندی را رسیدلی دی امت تا خورای بناستو او دماسینا بے دین زدکاو. نوچی دا آیات نازل شو ویوری دو نعرووی چیزا خود دی آیات ندا معلومو ما چکا صفا مروا کی چا توافو کو کو نکو سلازم ندی ذکا اللہوی فلا جناح علی این یتوف بهما، گناہ پی نشتا دیکا تواف کئی دے خون دی ویلی چه ثواب پکشتا یا نشتا دا غینا آیت خاموش تکانا. نویز خداوی ما چکا چاوکا کونکو. حضرت عائشہ تو بئس ما قلتا، غلط خبر دی وکڑا بئس ما قلتا، وستا دا خبر با علی سیوا کچره قران داس ویلوی چې فلا جنا علیه الا یطوف بهما، اس ګنا نشته پاره چا باندې چې طواف اونکو. ته خو یا خبره کوي الله نه دی ویلي الا یطوف، خو نه دی ویلي ان یطوف ویلي. نو آیات د دغه سرکار نشته چې یا لازم دی یا لازم نه دی. ایت دید پار راغلی چې دای خلق و اعتراض دفع شی خلبان شی چی اغیو گناہ دے پکی دیر غٹ گناہ دے پکی، نو اللہ وی چی فلا جنا از گناہ پکی نشتا چاوی چی گناہ دے بس. او غنور چی دیاد واجب دا یا ندا اب دا حدیثو نمعلومو خوا دا خبر چی رستو محدثینو باوری دا کنا. نو دیر تعجب بیکو امام زہری او دا سنورو نو یبه هاذا علم غور علم یزیت ویل شي چې حضرت عائشہ جی به خبر وکړه نشته ګنا په زبان دی ایا توف بهما که طواف کوي او چکرې لګي په صفه مروه کې د خلق خبره او پروپاګاندا اعتراض غلط ته دي کې څه ګنا ده. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ده وسره زکاوی چې عبادت هغه ته وي چې ته په شوق باندې کې په مینا باندې کې هغه الله تدیر قبلی خان. دیو جن چې کوم خلق په عبادت کې شوق نه و مینا نه و بلکې عبادت په بوجو اللہ رب العزت داغی سمرا مزمت کرے دیکھا نا منافقان خلق چی وَلَا يَاتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَا دا دید عمود دی کسالا علیکہ چی شوق دی وطنشتا نمی کوا کنا دا دین اخو نا عبادت خدے چی بوج دی دربان دی او بگار دی دربان دی نسلے کئی دغه سی ویلیو چې ولا تقربوا الصلاه وانتم سکارا منځ ته نږدې نشئ چې عقل هم په ذهن نه وي، هوش هم په ذهن نه وي، سوچ او فکر هم په ذهن نه وي، بیداری درک نه وي، چست او چالاک نه وي، نور نږدې نشئ منځ ته منځ بوساړو کار نه دی چې بس توبه وکړو اسی بس سمی چې مانزه ته ودرېږي دا باسه به کوي توبه تو خو بولم ورزی او دا هم نه دی عبادت خو الله تعالی قبول او منظور دی چې اړیر په شوق او په محبت سره چې انسان وای چې نه می بس کوله دا من تطوع عزیز پاره وي ولی کدي چې خلق به غیبه ټیک دا چکرې ویوالي ولی کزله نه بیا ګونډې نه وته کنه هغه خبره پکی و چې رب بوتان پکی پراتو خو سوکو الله ویلی چې خیر دین کني وی زمو خړه نه غواړي چې نه غواړي نو مکه وکنه الله وی من تطوع خیرا چا چې خپو شوق سره خپو خوشاله سره او خپو بیدار سره یو عمل کونه الله قبلی ورته تطوع چر دې راشي دې معنا نه فل ندی فقه کې کراغلی هغه دې خپل معنا نه دا تطوع لشي یو کار په خوشاله کول او په بهادرې کول او په بیدارې کول دې ته تطوع ویل شي الله وی چې عمل کوي عبادت کوي نو خو په شوق یې کوي ښا شوق چې په یو عمل کې نه ښه دنیا یې کله آخرت یې نو هغه څه کوي انا عبادت یې نو عادت یې ښا نو هغه څوک چې خو په شوق باندې یو نیکی کوي یو عمل کوي فإن الله شاكر عليم نبيشك الله قبلون کې عمل قبلي خو عليم دي مخکې اندازه لګي چې را د اصلې څنګه دي چې د عبادت سره سره شوق شته دې سره سره رابطه شته او کنيشته دي په پوي پارس باندې کنه نو بچ چې بندنه معلومه کی چه ده زما په عبادت که دیر خوشحاله ده او دیر پمینه ده او دیر پشواق ده نو قبولی کی او چه نه ده بنده حال تو گوری چه ده خود تزان خلاصی ده عبادت خوب ده بنده سی بوج ده ویر در دامونز کومه اوی بیا خوب را بنده دقا ده بیا درده لگومه نه درده او لگوه خوبوکا چې بدن دې سپک شي نو بیا به منځو کې کوخی نو عذاب او کې کني قذاب او کې همز خوبای کنا نو چې سي بدن سي حالت کې کای کنا چې هغه بتا باندې بیګاری اړیر خلک دې مشران او ویزا څخه ویروس زرا باندې نشته خو سو کوم کول غواړي نو دا تطوع پاغی رد شخا تطوع دا معنی نا چه سوک دیر منزو نکی دیر نفلو نکی نا دا تچاویلو تو پیغمبر تا نگو ری غصور کلی دی دین خطول منگ تا جوڑ شوی راغل دی منگ با گیزان سن شکولی چه اگا ارسور کلی دی اگا منگ کونا با عبادتی باس که دا غینام زیاده کمی او کنو عبادت نشتا اخو بیاز مخپل خواهشاتو خبره دخوا او قرآنو یولین اتبا تا هوا اهم تبا غس خواهشاتو بس روانی روان دی کنو گور حال تا چسو توافو کی وچا کرو لگی نو بیا دور کاتا نفل کئی کنو نو دیر پا کی دیر چی اگی تا پوست نو کی چی دا تا سور وقت تیر که وی ما پګر کاته وکړو او یو خدای زاره څه چلو کو پیغمبر خود وره کاته کړی نو استاد اخونه دوښونه شپک شو دل څه وکړو ها کومه چې قبا تزي نو وره کاته وکي نو دیبه لګیایي دی په لبه خلق لاړی او ډریور وچغي وای اره کدا تاسو کولو بیما خو اتره کاته وکړو نو اسړي دا اوس مون د عبادت ته دا دین استاد بس چستا خوښی نو هغه بکې نه دا خو یو سنت دی پیغمبر یو طریقه ده هغه مونږ ته یخې ده چا به شیطانان ویشته چپلی به راوستې وي غټې غټې ګټې به راوستې منګولې د خدای بندیانو د چڼي عمره کاڼې په حدیث کې راغلي چې نبی علیہ السلام عبد الله ابن مسعود توي یا اسامه توي رضی الله عنه چې مال دو داسې کاڼي وګوروي چڼي نه غټ نه دي کډېر لوی کمال لخه په دې باندې خدای قومونه هلاک کړی شیطان سو شي دی چې کوم د لوط علیہ السلام په قوم او کوم د ابراه په خلقو اصحاب الفیل باندې هغه دغه د چڼي عمره قدر الحمه ساتي حدیث کی راضی عذیب اور پسی گٹی گوری دستا طبیعت کار دے تتو آدا مانا اگا سوک چی عمل کئی پا سنت باندی خپتا بیدارے دا پیغمبر باندی نو اللہ قبل ان کے او پوا دے مسئلے توحید اور رسالت دوار ذکر شوی دا اعلا مقصدونه وخا نوس قران کریم مخکړه کاتمین وتا چګور دا خور چاته معلومه نوي دا مسله د توحید او دا مسله د رسالت دا خور چا کړی نو سره دې چې تورات او انجیل تنه ډکو چې دا ولي قران خو چې سویلې زندا پاغي کتابونو کشته کنا مصدقن مصدقن وچی دا اولی مونگ تنو خبر اللہ آغی خلق و حال بیانی خوا چی گورا چا دا حق پٹ کرده کنا پاگی بانده دلعنتونو کمی نشتا خوا سمر لعنتونو چی دینو پا دی بانده پا بل چانا خوا اِنَّ الَّذِينَا يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا بیشکا کسان چی پٹئی دغه کار دې پټي هغه چې موږ نازل کړی دي من البینات والهدى دوه قسمه په دین کې دوه قسمه دي بینات مسلې او دلیلونه د وحدانیت هر اسواني کتاب کې داشته کله وتدانو مناخلی او کله هدن و نور هدن و نور سورة مائدہ کے بیا بیا راضی نو دا سدی بینات دی اللہ دا خپل دو وحدانیت دلیلونه پکی نازل کری عقلی نقلی وحی دا دی والہدان او احکام دی دا شریعت چیغا پا سنت تا پیغمبر سرا ثابت شوی دین دا دو خبری بس لکل انجعلنا منکم شرعتا و منہاجا هر آسمانی کتاب کی دائی خواب اللہ ایمونگ نازل کری دی بینات چاوی کدا عقیدی اصلاح دا ولہ دا او ہدایت چباوی کدا عمل اصلاح دا من بعد ما بیناو للناسی فی الكتاب پس دا غینا چل اللہ ایمونگا دیر خکارا بیان کرل واضح کرل دا خلق دا فیدی دا پارا پتاورات کې دا خلق کنه اولایکا دا کاتمین دي کنه چې حق پټي حق پټ کړي توبه یلعنهم الله اللهم په دې باندې لعنت وای ویلعنهم اللاینون او لعنت وای په دې باندې نور لعنت وایونکی دلته کلام داسې وکړه چې ډیره سختی به کلانیش تخه د الفاظو د عربیت په لحاظ سره یلعنو یلعنو دا فعل دی ادي کې ترمیم کیږي ښا ترمیم چې ستویدی کې کیږي هغه ترمیم دا دی الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا هم اگر کسان ته نه بچ دي د لعنت نه چې ټیک زه حق پټ کړو خو بختورو توبه وستا رجوع وکړه چې الله نه پوښي غلطی را نشوي دا ولیکن اوس دا خپل عمل نه رجوع کو توبه وباسو تابو توبه وستا پیمانه شو پر عمل باندې دا یو شرط دی خو دا عالم توبه ده خو دا عالم توبه کې دری شرط دی خو یو دا خپل عمل نه رجوع کول چې بیا وینه کومه او اصلحو او اصلاح کول اصلحو ولی ټول عمر بدعات کړی دي رسمونه رواجونه کړی دي د پیغمبر سنت یې تبا کړی دي نو اصلحو غوس باغه سمای کنه لکه سخلق چې چا کورونه روان کی ابیا وی چې روغه کو صلح کو ناغي په شرط دي چې دا کورونه به جوړوي ښا او دا پکې کني سره روغه نکېږي چې کوم کورونه هم روان کړی هغه بیا جوړوي خو دې روغه وشي نو الله وی چې زماد پیغمبر سنت روان کړی دي تبا کړی هغه بیا سمي واصلح کو په خپل بدن کې کو په خپل کور کې کو په خپل محل کې ترکمه پوری چې زړه را سېدا نو ترغه پوری روانې کړې ده کنه ها وبینو بیان وکي سعودي کې یو مولا هغه جمعې خطبه لوستان یا دی اماراتو کیو نو دے پاکی دخلی نو خاتو چی بحق النبیین نال دا کی دکوات مرگریو موحدین اگی لاروی دا کم دے کی دا تاچی ہوئی منگ تا کتابو خوایا اگوی او با خیم دتا چه بل روز شنو را گیر کو اغوی کتاب نشتا وی مونگ دا تخیو کتاب اغیو تا کتاب خو اگور دی که وی چه دا خو حرام کار دی بحق نبی نبکی ناغ توبه ویستا وی بس غلطی رانا شوی دا اغیوی گور توبه که دری شرط دی چه توبه و باسی د خپل عمل اصلاح وکای او بیا په منبر باندې ویلی دی په منبر باندې بوي چې بل جمعه را نه په منبر باندې وي چې ما تاسو وګوره اخلاص دی ته وی کنه په خپل جواب کې وي چې ما په بل جمعه باندې تاسو ته بیان کړو او ما ویلو به حق النبیین ز جاهلو ما تاسو او زه سپوشم ما توبه وسته دا وی نو باز پکې داسې وي حق پرس خلق ځکه قرآن استثناء ځکه کوي کنه چې شته دې دنیا کې ښا دنیا کې داسې اخلاص والشته دې کنه ښا مگر هغه کسان چې توبه هم وستان او اصلاح وکړه د خپل عمل وبینو او بیان وکړه خلق ته چې زه نیم پوه شوې زمانه دا غلطی شوې دا غلطی شوې دغه کارونه مکوې اے خلقو او بس ده نوم خبرو ما تسو پتوا ده کتابونو نوم خبرو ده مکو ای خواه نو دیر داسی دلتا همو مشران پا دی غرونو کی چگی و باقی دووی چه ما تاوست تصویلی دی نو آغا مکو ای خواه گران کار داغی خلقو ده چگی لالو ده دنیا نا او خلق داغ زپتیارو کی پریخو ده خواه اگر اس تو ذکر کئی اللہ ویچی دا دری شرط سر توبہ ویستا اولائی کا توبو علیم پس دغا کسان چی دی زو مہربانی کوم پا دی باندی پاک پلا اللہ زانتا نسبتو کن دیر دے اخلاص خبر دکن خوا زو پی مہربانی کوم خوا وانا التواب الرحیم الله وی ز بار بار توبه قبلون کیم او بار بار رحم کون کیم. تواب معنا سو کو غلطی تی نکیگی او دې توبه او باسي نو زوتا معافي کوم او چې کوم اعمال کوي نیک نو رحیم دا غي خو په رحم کوم دا غي خو ال اجر او ثواب ورکوم. دا او دا غي خلق حال بیانې چې غي ته توبه نصیب نشوا غیبت قسمته نو بس پاره خپل بدعات او رسومات کې لار د دنیا نه ښه او کوم حق چې پټکړې وغه ښکار نه کو ډېر لوی دوکه او خلکو سره چې هغه خلک اوس مونږ ته په دلیل کې پیش کوي چې ولې هغه نه پویل نو که هغه کم وخت په ژوند کې ویلې وې دا څه کنه نو نن به دغه خلکو خل مونږ ته نه جوړې دا کنه دا خو ځکه هغه خل جوړېږي چې هغه ویلې چاو جمعشتاو ما خامو نشتاو په دې رښتوم باندې صورتو نشتاو په وښتوم باندې روجي او ماست شتاو دا هغه وی کړه نو وای چې دا وی وصحالخه ان الذين كفروا بشکا کسان چې حق پټکو عنادن ستر الحق عنادن حق پټکو ها وماتوا املشوا وهم كفارون او دغه سی کافران خبره اخکار نه کړه او بس یاري د چې خلق پرات خلق له وی س جواب ورکو ولې تاسو مولا نه وي اسې هم تم رسول الله سوار له سګه پټکې والو او مونږ به خلق ته سوایو په کوبر کې لاړ اولایکا نو دغه کسان چې دي اوس جمله بدل شوه يلعنو يلعنو ندي عليهم لعنة اللائم خبابي لكا كلاخا عليهم لعنة اللائم فديبان دي دا الله لعنة بس دا بيان لركي دي كي ترميم نكي دا ترميم زينة دي خا دي دا جملة اسمية وي پا عربية كي فديبان دي او بيا مقدميم كخا چ علیهم الله ینور خلق دنیا ریږي بل چا لعنت نشتا خاص په دی باندې د الله لعنت ته او د ملائکه لعنت ته او الناس اجمعین او د ټول مخلوقات دا چې مخ کې ویلو چې ویلعنهم اللاعنون او لاعنین ذالخ دا لعنت وي په دی باندې بلکه قرطبی ذکر کړی حضرت مجاهد ناو ابن کثیرم چاغوی دی کې د زمکه د حشرات هم شامل دي د زنده سر چې دي د غرونو د ځنګلو هغه په ملعنت وای هغه په څنګه وای حضرت مجاهد وای چې ذا اجدبت الارض کله چې زمکه کې سوکړه شي بارانونه نکیږي د زمکه نس زرونه نکیږي د خوراک شي خدا غزه نو قال البهائم تا چار پایان د خپل حال مناسب وای داسه جهازه من اجل عصات بني ادم اپ مون باندې وی ولي سخت ده دا وی د دې بني ادمو که گنانگار دی خدا غید و جنا هذا لأجل عصوات بنی آدم نبیاوی چه لعنت اللہ علی عصوات بنی آدم اللہ لعنت تی پدا سی گنانگارو چه دوچو دو کبلا علام دوم ور پسی سوزی وی چه دا غیب تیلو که منگم سوزو گناہ خواغی کئی ساروی نکئی حشرات نکئی وچی آغی باندے رزق کم شی او بدا نکم شی نو آغی داوئی خوا او قرطبی پکے اخکارہ ذکر کردی دی چہاز آمن علماء سوئے تدا ناکار مولانو پوجبان دوئی مونږ ورتیګو سشیره تنه ملياوي زغال کنا انسانانو ته ملياويږي دوم دا چل لخه او په ټول باندې یو شانتی بیا دنیا عذاب کا دا لعینین دی ټول په لعنت وي پکاتمین خالدین فی آمی شبی پدی لعنت کی لا یخفف عنهم العذاب سپک بنکلی شی پدی باندی عذاب ولا هم ینظرون انا بدی لا چرت محلت ورکلی شی و الہکم الہ واحد مددگار ستاسو حاجت روا ستاسو حاجت روا یو دے لا اله الا هو نشته بل حاجت روا او کارساز بغیر د الله نه الرحمن الرحیم چې ډیر د نعمتونو مالک دی ډیر د رحمتونو د برکتونو مالک دی دې دل تکي ځکو وي چې خبره ذاتي رشوه کنه ها ایا ور پسې چې کوم دلیل پېښ کې نو هغه کې ټول د الله رحمتونو او نعمتونو دي دا کلمې سره دا صفاتونه خپل بیان کړو الرحمن الرحیم خان قرطبی وی ګوره دلته کې دعوه توحید راوړه امه کې د کاتمینو سره خبره وه چې هغه پټ کړلې نلہ پی لعنتون لیگی لعنتون لیگی او دل تاخر کیوئی چیلاو کم الہو واحد دیسا مطلب دے ناغوی دے دید پار ذکر کلا چیر دید علمانو کر اگر نوری مسئلی پٹولی اکر نپٹولی خو دا خو بے نپٹولا کنا دا خو ملغلر دا دا پٹی نو ظالمانو دانه د احکار کړی ښا نو په دې الفاظ باندې وی چې لما حذر تعالی عن الکتمان کله چې الله خلق یې ورو چې ګره حق پټ نه کې ویرو مخ کې کنه نبینا ان اول ما وجب اظهاره یجب اظهاره ولا يجوز كتمانه امر التوحید نور پسې بیان وکړي چې ګوره اوله خبره هغه چې دا غیر کار کول واجب دی او فرض دی او دا غیر پټول ډیر ناروا دی نو هغه د مسله توحید ده دې په اخر کې ذکر وکړه چې خلکو ته تنبیه ورکړه چې نورې مسلې هم ندي پټولو جایز ندي خو ګوره دا مسله دا خو د پټولو لایق نه ده دا خو لکه نور چې پټې په ګوته باندې نور په ګوته پټي وی دې ځکه په اخر کې وې ښا ان الصفا والمروة من شعائر الله بشکا صفا مروة دواړه غونډې چې دي دا د علامو د دین د الله نظیم یا پدې کې دا سای کول او طواف کول دا د علامو د الله د دین نظیم فمن حج البيت او څوک چې حج کوي د بیت الله په خاصو میاشتو کې او اعتمر یا عمره کوي هر وخت کې کوي ولا جن علی ان یطوف بهما نشته هیڅ ګناه په زبان دی که طواف کوي په صفا مروه کې ومن تطوع خيرا هغه چا چې ډیر په شوق او محبت سره یو عمل وکړي د زړه د اخلاص څخه یقینا چې الله قبلون کې زګه پويږي د بنده په اخلاص باندې عمل ولا قبلي کنه ان الذين بشكا كسان يكتمون چې پټي مان ذلنا من البينات والهدى حقا چه مونگ نازل کردی دی سو بینات تی مسائل او دلائل د توحید دی او سو احکام دی د سنت من بعد ما بیننا او پس داغی چه مونگ بیان کردی و خلقو تا لین ناس خلقو تا فی الكتابی پا تورات کی دا هر څه په تورات کې ښه خدا سي پټکړیو چې کله قران ښکار کړو نو خلق وای ناشنا لګیدو پیدا خو نوې خبره وکړه ما سمعنا بهذا في المله الاخره تورات ظالمانو ګوره چې دیل چې تک کورونو کې دا جوړ کړیو ټینکه چې پاره کې پټکړیو چاړو چالي ځلی نه دي دا سي پټکړیو اولائک ذرکاتمین چې دی ز حق یلعنهم الله الله په دې لعنت وای او لعنت وای په دې باندې نور لعنت وای انکی دا ذکر حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام د چانه چې د مسلې تپوس شو من سئل عن علم فکتمه نو پټه کړه هغه باندې وزورو چې باریکاتو کې ګوتې موخه اختلافي مسائل مچېره نو الجمه الله يوم القيامه بل جام من النار د تو الله قیامت کې ظهور واګي واچي چې ته انسان نه ظهور واګي وته واچي زکه واګي په خلی کې ګنه او د ګنا په خلی باندې کړو زکه الله هغه ځای له سزا ورکړي چې کوم ځای نه ګناه شوی کنه تر دې کې ځوان په ځوان دی یلعنهم الله الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه ویسته رجوع وکړه د خپل عمل نه واصلحو او اصلاح وکړه د خپل ځان او د خپل کور او د خپل قوم اصلحو عمل صالحا نه دی ویلې ځکه دې اصلحه کې زور دی دې کې بوس دینا راستي نه کوي ښه چې څومره روزونه روان کړی اوس جوړی کنا ښه او بیانو بیانو کو خلق ته څنګه چې مخکې بیان کړو د بدعاتو نو سه بیانو کو خلق ته د سنت اولائک بزدا کسان چې دی اتوب علیهم الله ای زم مهربانی کوم پذی باندې وان التواب الرحیم او زم توبه قبل انکه او رحم کو انکه ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار او کسان چې کفر کړو حق پټ کړو او بیا مړشو په حالت د کفر کې لاړه دنیا نه اولائک علیهم لعنت الله په دغه خلق باندې خاص کر د الله لعنت تیم والملائکۃ ذملائکم والناس اجمعین او د ټول مخلوقات هر انسانان سکه چې هغه حشرات او زندسر که په هوا کې مارغان دی او که په اوبو کې میان دی ټول په لعنت وي څنګه چې دی بلی غاړې تا وګوري لاغیم چې کوم عالم حق بیانوي خلق ته اظهار کوي د حق وی داغه لپاره دا غمایان په بو کې او ماران په هوا کې حشرات دوا غواړي سوال ولکې چې الله تول د دې بدلی ورکې تول ایوازونه ورکې ها ولې غیته اثر رسی کنه ظاهر یو ها د حق اثر و توم رسی د باطل و توم رسی نو باطل باندې لعنت وی او حق پرستو ته دعاګانې کوي کنه خالدین فی عام شبی پاره کې لا یخفف عنهم العذاب اوس پک بنکلی شي د دین عذاب کډیری چغي وی او نو بدی ته انتظار وکړی شي زګری به جهنم کې وی کنه کله به ملائکه ته وی چودعو ربکم تاسو خپل رب ته وای چې یخفف عنا یوم من العذاب چورت چټی راکی جمعه ورځ پکې نشتا چورت چټی راکی عمل ایک بو توي خلی در پورې نشتا خپل غواړی کنه زمونږ دغه کار دی مونږ خپل ډیوټي دغه وکړو مونږ په جهنم مقرر یو او د ور خیال ساتو مونږ دغه کار نه کوی چې ستاسو لپاره خدای شفاعت کو کنه قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال ندی ته یو رزم چټی نشو ورکه دی ولا امین درون. هغه کومه مسله پټکړی و؟ مسله د توحید، د الله د الوهیت. وإلهكم إله واحد، کارساز او حاجت روا ستاسو حاجت روا یو دی. لا اله الا هو الرحمن الرحيم، نشته بل حاجت روا مگر دغه یو ذات ته چې به حدا مهربان او نهایت رحم والده.